कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मेरे तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया, इतना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है, लगती है क्यों लगती है पता नहीं। तू मुझको अच्छा लगता है, क्यों लगता है पता नहीं। इतना प्यार किया है तुझको, इसका मुझको पता। Love, love, love.